بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darasa ya kitabu akhlaq hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندليا نباب ذكر أخلاق أهل القرآن ملانغو ونوتاجا أخلاق زوات وقرآن فكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال فما حذره مولاه حذره وما خوفه من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته كتك صفة ya aliyebeba Qur'ani kwa haki ni kutahadhari na kile ambacho Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtahadharisha nacho na kuiogopa adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo amemhofisha nayo na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuhimiza kukipenda akakipenda na kutarajia mazuri kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye sifa zake zitakuwa ni hizi ambazo zimetajwa huko nyuma au qaraba hadhihi sifa au kwa uchache akakaribia sifa kama hizi ana Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah al-musaddid wal-muqarib kullu minhuma muttajihun lil-hadaf as-sahih al-musaddid yule anayepata yale malengo katika shabaha kwa mfano mtu akapiga akapata pale ambapo atakikana apate huyo aitwa musaddid na muqarib ni yule anayejaribu kupata hata kama hakupata pale pale angalau amepiga karibu ndio muqarib ili eleweke maana musaddid na muqarib كل منهما متجه للهدف الصحيح wote hawa wili waelekea katika malengo sahihi wa kullu minhuma ala khair na kila mmoja katika hawa wili yuko katika khairi kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru mtume sallama amelihimiza ili na kuliamrisha saddidu السداد ni kule mtu kupata usawa wa qaribu ni mtu kukaribia katika ule usawa. والفرق بينهما أن المسدد هو من يصيب الهدف والمقارب من حرص على إصابة الهدف لكنه لم يصب عين الهدف ولكنه كان قريبا منه كما لفويلز. إن يتفوت المسدد المقارب مسدد نيولي أمبي أميباتها سواء pale anapopa palenga, na muqarib ni yule aliyekaribisha karibu na pale anapopalenga. Kwa katika watu kuna wale ambao wapata haswa yale ambayo watakikana wayafanye, na kuna wengine wajaribu, pamoja na kuwa kuna upungufu kiasi fulani, lakini angalau amejaribu. Na wote hawa wawili wako katika khairi. Kuna yule ambaye habari hanayo kabisa, huyo ndiye ana hatari. Aliyena hatari ni yule ambaye hata kujaribu hakujaribu. Fakullu min almusaddidi walmuqaribi lahu albishara wa abshiru. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Wote hawa wawili Mtume sallam amewapa bishara, wa huma ala khairin adhim, na wote hawa kwa katika khairi kubwa sana. Wala shakka anna almusaddida a'la sha'nan wa arfa' maqaman, hakuna shaka kwa yule musaddid anayepata ule usawa, huyu jambo lake liko juu zaidi, cheo chake ni kikubwa zaidi. Walakin man ja'ala alhadaf wara'a dhahrihi وأخذ يرمي إلى الجهة الأخرى فأين هو من تحقيق المقصد والغاية المرجوة. لكن يلي أمباي أميبكا كلي أنا تشكيلينغا نيوما يمونغو ياكي أكاوا أتوبا نكولينغا سيمو مبالي مبالي أمبازو سيوزيلي أليزويلي كيزوا. هو يكو وابي ni mbali alioje kutokamana na kuhakiki malengo na kile anachotarajiwa kukifanya. Kwa mtu aseme kuwa mimi sikupata lakini nilikuwa najaribu, na kuna mwingine habari hana kabisa hata ajali, huyu yuko mbali na kuyapata yale malengo. Wa anayetaka usawa ni imma abakie katika mstari wa sawa sadad, ikiwa hilo limemshinda basi yuqarib, angalau amejaribu. Sasa sijafika daraja ile lakini najaribu, salam, naelekea lakini sijawahi kufika, basi lakini najaribu. Mwingine hata huko kujaribu pia hafanyi. Sasa huyu yuko mbali kabisa na malengo. Na ndio hapa akasema faman kanat hadhihi sifatuhu wa huwa almusaddid au ma qaraba hadhihi sifa, na huu ndio wa pili almuqarib, saddidu wa qarib, faqad talahu haqqa tilawatihi, huyu ndio ameisoma Qur'an haki ya kuisoma, sababu ameifuata. Waraahu haqqa riayati, wa hadha fihi anna tilawata alqur'ani haqqa tilawa laysat bimujarradi iqamati hurufi alqur'an. Na hapa tupata faida, kule kuisoma Qur'an, haki ya kuisoma Qur'an si kusimamisha herufi peke yake, bal bil fahmi wal amali bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, bali kwa kufahamu na kutendea kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, si kusoma tu. Waweza kuwa masha Allah katika kisoma kuna mfano, kama vile walivyokuwa khawarij. Khawarij Mtume صلى الله عليه وسلم katika sifa alizotaja zao, yaqrauna alquran yuqimuna, yani alquran iqamata as-sahm, namna wanavyoisoma Qur'ani, waisoma vizuri kabisa, lakini hilo liliwafaa chochote? La, Mtume salama hilo halikumzuia yeye kuwaita kilabu ahli nar, ni mbwa watu wa motoni. Kinyume na ilivyo leo, leo kama utamzungumza mzushi fulani kwa mfano, na jahal aliyokuwa nayo katika dini ya Allah, pengine labda alichonacho ni kuwa amehifadhi Qur'an, utampata mwingine asemeni subhanallah, mtu jahil na anahifadhi Qur'an. Nani aliyekuambia kuwa alihifadhi Qur'an hawezi kuwa jahil? Hawa khawarij. Mtume salamu alayhi wasallam, sufahaul ahlam, watu wapumbavu wa akili. Mtume salamu alayhi wasallam, na wamehifadhi Qur'an, waswali. Wallahi lau kama mtu leo atakuwa na sifa ya khawarij, sifa zile Mtume salamu alayhi wasallam alizozitaja, kisha akazungumzwa na mtu wa sunna na watu wakatahadharishwa, atageukiwa mtu wa sunna aambiwe, angalia anavyoswali, angalia anavyolia yule, angalia yule anavyoisoma Qur'an, kisha mwamzungumza vibaya. Angalia wewe sifa za khawarij alizozungumza Mtume sallam, utakuta kuwa mandhari ya mtu haijalishi ikiwa iko katika bid'a. Usione kuwa mtu fulani katika watu wa bid'a eti ana khushuu katika mazungumzo yake, pengine hujiwa na kilio akizungumza katika mazungumzo yake, pengine akisoma Qur'an aisoma vizuri sana, aswali qiyamul layl, afunga somu ya Nabii Allah Daud. Haya yote haya walikuwa nayo khawarij. Yahqiru ahadukum salatahu ila salati wa siyamahu ila siyamihi wa qira'atahu ila qira'atihi. Mtu atadharau. Hawa wanaoambiwa haya maneno ni masahaba, masahaba walivyokuwa na ibada. Mtume sala amwambia atadharau mmoja wenu swala yake akiona namna khawarij wanavyoswali, atadharau mmoja wenu somu yake ya sunna akiona namna khawarij wanavyofunga, atadharau mmoja wao kisomo cha Qur'ani chake akitizama namna khawarij wanavyosoma Qur'an. Abdurrahman ibn Muljim aliyemua Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, alikuwa ni qari'u al-Qur'an, bali wakati wa Umar al-Khattab alimtuma Misri kwenda kufundisha Qur'an kabla ya kuwa kharij. Kisha huyu aje kula hasara kubwa ya kumuua khalifa wa nne katika makhalifa au katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasara hii ala mtu ambaye ni qari'u al-Qur'an. Kwa si masala ya kuwa wewe wajua kuisoma Qur'an, masala ya kuwa waifuata. Hapa ndio panapoangalia. Kwa haijalishi wewe waweza kuwa waisoma Qur'an vizuri kabisa, jizushi kubwa wewe. Na hili halitawazuia watu wa haki kutahadharisha watu na wewe eti tu kwa sababu wajua kuisoma Qur'an peke yake na huifuati. La, hilo halina uzito katika sheria ikiwa huifuati Qur'an, bali huenda ikawa ndio sababu ya wewe kuingia ndani ya moto waliyadhu billah. Walqur'anu hujjatun laka au alayk. Kwa kusoma Qur'an haitoshelezi mtu kusimamisha herufi peke yake, ajua ahkamu tajwid, ajua kutoa herufi mahala pake, lakini ukiangalia amali yake haifanani na Qur'an anayosoma. Hilo halijatosha, lazima uitende kazi. Qala faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu haqqa ri'ayatihi wa kana lahu al-Qur'an shahidan wa shafi'an wa anisan wa hirzan. Huyu ndiye atakayefaidika na Qur'an, sababu Qur'an itakuwa ni shahidi juu yake, itamwombea shafa'a, itampa uns wakati wa upweke wake, na itakuwa ni kizuizi kinachomzuia yeye kutokamana na shari na adhabu ya Allah. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه. Na yule ambaye sifa hizi nzuri atakuwa nazo atajinufaisha nafsi yake, wa nafa'a ahlahu, na atawanufaisha jamaa zake, wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. na itawarudilia wazazi wake na watoto wake kila khairi hapa duniani na kesho akhira. Kisha akatoa dalili ya hayo aliyozungumza. Qala rahimahullah, haddathana Abu Bakr Abdullah ibn Sulaiman al-Sijistani قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فايد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا. خرجه أبو داود وضعفه الألباني. Hadithi man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi. Fihi anna al-Qur'an, anna ahla al-Qur'an alladhina hum ahlu Allah tabaraka wa ta'ala wa khassatuhu hum man jama'u bayna al-'ilmi wal 'amal. Hapa kuna faida tupata. Kuwa watu wa Qur'an ambao ni watu wa Allah, tena wale ambao ni khassa special watu wake Allah subhanahu wa ta'ala, ni wale waliokusanya vitu viwili, al-ilm wal-amal. Ilmu na amal. Fa inna al-amala bihidayati al-Qur'an huwa al-maqsud min inzal al-Qur'an. Kutendea kazi miongozo iliyoko ndani ya Qur'an na hidaya iliyoko katika Qur'an ndio malengo ya kuteremsha Qur'an. Qur'an imeteremshwa ifanywe kazi, si somo peke yake. لأن القرآن إنما أنزل ليؤتمر بما فيه من أوامر. قرآن مترمش إلي واتو ويتكليز ما أمرش اليوم لنياك وينتهى عما فيه من نواه نوات وكميك كتوكمانا نيالي اليوم لنياك كتكما كتاز ويصدق ما فيه من أخبار. كذلك zisadikishwe khabari zilizomo ndani yake. Fala yaliku bi ahli al-islami an yakuna hadhuhum minhu mujarrad qiraati hurufihi wa ayatihi biduni fahmin wa tadabburin wa amalin wa tatbiqin. Hailingani na waislamu kuwa sehemu yao kubwa katika Qur'ani ni kuisoma zile herufi zake na aya zake bila ya kuzifahamu wala kuzingatia wala kuzitendea kazi na kuzitabikisha katika maisha yao. Hailingani na Muislamu. Fadlan an sahibi al-Qur'an. Muislamu wa kawaida atakikani ya mingi. Wacha yule aliyehifadhi kitabu cha Allah. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi. Mwenye kuisoma Qur'an na akatendea kazi yaliyomo ndani yake. Ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyama. Wazazi wake wawili watavikwa taji siku ya kiyama. Taj ni kofia ya mfalme, unajua? Crown waita, sio? Itwa hivyo. Haya. Wataka kuvaa taji, basi kazi. Watavikwa taji siku ya kiyama. Limadha? Liannahuma kana sababan fi dhalika. Kwa sababu hao wazazi wawili ndio wamekuwa sababu ya yule mtoto wao kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Min haithu tawjih wa targhib wa tashji'u lil'inayati bi kitabi Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kuzingatia katika kule kumwelekeza yule mtoto, kumpa raghba, kumshajiisha katika kujishughulisha na kitabu cha Allah. Fafaza liqa'a hadha al-ihsan an yulbisahuma waladuhuma tajan yawm al-qiyama. Wakafaulu kwa mkabala wa wema huu waliofanya, kuvishwa na mtoto wao taji siku ya kiyama. Taji hilo lina sifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja sema, "Dhawuhu ahsanu min dhawi ash-shamsi fi buyuti ad-dunya law kanat fihi." Wa hadhihi sifatu dhalika at-taj. Taji hilo sifa yake ni kuwa langa, ile nuru yake ni hadithi pamoja na kuwa ni dhaifu iko iliyothubutu ambayo yazungumzia suala hili kama tukavona mbele insha Allah. Ile taji au lile taji watakalolivaa au watakalovikwa katika vichwa vyao, mwanga wake, nuru yake ni kama mwangaza au ni bora zaidi kuliko mwangaza wa jua ndani ya nyumba ya mmoja wenu, lau kama lingelikuwa ndani. Hebu fikiria kwa mfano, hili jua unaliona juu namna linavyong'ara na kung'arisha ulimwengu mzima, lau kama lile jua litatiwa chumbani, kutang'ara namna gani pale mwana? Likatiwa ndani ya nyumba ile, ile nyumba itang'ara kiasi gani? Lile lile jua likai kwa ndani ya nyumba. Sasa lile taji la ng'aa zaidi kuliko mfano huu. Fama dhannukum billadhi amila bihadha, yani ma dhannukum bijazail waladi nafsihi, mwadhania vipi jazaa ya yule mtoto mwenyewe, atalipwa nini mbele ya Allah? Fa idha kana yulbasu walidahu hadha taju al-azim, ikiwa wazazi wake watavishwa taji hili adhimu, fama yakunu lahu min athawabi wal karamati wal bahai wal nur, na huyu mtoto atakuwa na utukufu wa kiasi gani, malipo makubwa yaliyoje atakayopewa na Allah, nuru iliyoje atakayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. La shakka anna ma yakunu lahu a'zamu min dhalika, bila shaka kile atakacholipwa yeye kitakuwa ni kikubwa zaidi kuliko hiyo. Wa min a'zam ma yustafadu min hadha alhadith, miongoni mwa faida kubwa tunazopata katika hadithi hii, anna ala alwalidaini hathu abnaihim ala hifdhi alqur'ani wal 'amali bihi, ni juu ya wazazi wawili kuhimiza watoto wao kuihifadhi Qur'an tena na kuitendea kazi, la mujarrad hifdh alhuruf wassuwar, si kuhifadhi herufi na zile sura peke yake, la. Wa hadha mimma yaghfulu anhu kathirun min al-aba'i wal-ummahat, wengi katika wazazi hughafilika na hili la pili, si kuhifadhi na kuitendea kazi. Fahifdhu al-Qur'an wasila wal-amalu bihi ghaya, kuihifadhi Qur'an ni njia lakini kuitendea kazi ndiyo malengo. Malengo ni kuitendea kazi, kwa aihifadhi Qur'an ili aitendee kazi Qur'an. Kwa hivyo ni changamoto hii kwa mzazi anayetaka ajiri kubwa kama hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, muhifadhishe mtoto wako kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ajr adhim jiddan, ni ajri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi leo wengi juhudi yao kubwa wameielekeza zaidi katika kile ambacho pengine hukiona wao kitamnufaisha mtoto wao katika dunia yake, wakasahau akhira yake. Na mara nyingi wanaofanya hivi hula hasara katika dunia na pia wakamharibia yule mtoto katika njia yake ya kuelekea akhira. Bimaana ikiwa mtoto hata mtambua mula wake na kuifahamu hii dini, basi wallahi ile hasara aliyokula ni kubwa, hata akiwa amefaulu katika jambo la dunia yake. Mwanangu wewe nataka uwe mtu fulani, akawa kweli, kwa mfano akawa rubani wa ndege, ndio daktari, amekuwa wakili, amekuwa kwa mfano mfanyibiashara mkubwa, amesomea mambo, lakini wamuonaje huyo ikiwa hamfahamu mola wake? kuna faida gani katika hilo kubwa itakayopatikana? Utakuta kuwa pengine ikawa hiyo dunia yake ni sababu ya yeye kula hasara kesho akhira, lakini lau kama ungelimfunza dini yake na hilo pia akawa analo, bimaana akawa daktari lakini amtambua muda wake, utakuta kuwa huyu atafaidika katika jambo lake la kidunia, na kule kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya kumfaidisha yeye katika akhira yake. Lakini sio wengi katika wazazi ambao hili walizingatia, bali kwa wao si chochote dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisoma si chochote. Na hili ukitaka kulijua waulize walimu wa madaris, utakwambia. Waulize walimu wa madaris, watakwambia hivi, namna wazazi wanavyozembea katika suala la kuwafundisha watoto wao dini yao, na hili ni kosa kubwa, tatizo kubwa sana ambalo liko. Ikiwa hujaona hasara yake leo, utakuja kukumbuka. Hakuna aliyemfundisha mtoto wake dini akajuta, lakini tushawaona wengi waliowafundisha watoto wao dunia wakajuta. Na hili nikilisema haimaanishi kwa watu wasome dunia, nao soma, lakini si kwa hisabu ya kudharau dini yako. Mzazi akimfundisha mtoto wake madrasa kwa mfano, akasoma mpaka akamaliza, buta halielewi, mpaka ammaliza haielewi lolote, mzito, apata rasibu ama makubuli, amekubaliwa, ende mbele, waita good, lakini mkukubaliwa tu. So makubuli manake ni good, makubuli mkubaliwa. Anaenda kaangalia kwenye kamusi kama utaona ni good. Makubulu mkubaliwa tu, wewe uende mbele, kubaliwa, mfeli bora. Unajua mfeli bora iwenda, amekwenda feli bora mpaka ammaliza madrasa. Wallahi yule baba hawezi kuuma kidole akasema mmepoteza pesa zangu miaka yote kisha wewe waje kuwa mfeli bora. Atasema mmejaribu kumsomesha dini yake, ajiri yangu nitaipata kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwele bidii ndo ifanya kwa ajili ya Allah, sikosi chochote mbele ya Allah. Upande wa pili sasa, amefika darasa la nane, katolewa madrasa, amesoma mpaka fasulu khamis, kataftiwa walimu wa tushen. Sasa someshwa darasa la nane, kasoma, kasomeshwa, mzazi akatoa pesa nyingi sana, akasoma, we result zikija ameanguka. Baba akasema haidhuru, nitamtafutia skuli hata kwa kuongana. Akatafutiwa sekondari, akapata, kaingizwa skuli nzuri, mashallah, fee kwa tamu pengine shilingi 60,000, 70,000, wengine laki, alipa mzazi, ajipinda kwa kadri ya vile anavyoweza, hata kwa kukopa alipa, na madrasa shilingi 500 hailipi, mpaka mwalimu ule, walimu wa madrasa taabani, wala hajali, shilingi 500 tu, nitakuletea, aleta ujanja kwa mwalimu wa madrasa, ujanja mwingi kwa mwalimu wa madrasa, lakini mwalimu kule skuli peleka laki. Bwana, nina shida kwelikweli, mwanangu atafukuzwa skuli, naomba unisaidie na deni nitalipa. Na iwafanya endewe mpaka akafika form 4, kisha akapata Daudi punguza D minus, kafeli, ama akala E yake, every day eat eggs, kila siku anakula mayai tu, kenda piga mizinga tu, hakuna chochote anachokifanya shule, kila siku ula mayai tu, kapata E. Yule mzazi atashika kitu namna hii, sadala, mapeni yote ndio yapoteza, kisha hii ndio waje kuniletea mwanangu. Tushawaona wengi wakijuta na hilo, lakini hatujamuona hata mmoja akijuta kwa kumsomesha mtoto wake dini. Sasa fanya hivi, hatukukwambia kuwa ni haramu kusoma shule, tategemea kusomeshwa nini, lakini mbona uidharau dini yako umsomeshi mtoto wako? Chukulia kwa mfano umefaulu. Afaulu mpaka afike chuo kikuu, afaulu. Hivyo wadhania mtoto ambaye hamtambui Mola wake atamheshimu mzazi wake baada ya Allah kumfungulia katika dunia? La wallah. Bali huyo ndiye wale ambao baadaye akishakuwa na familia yake ameoa, mzazi wake sasa aja ataka kuchuma matunda ya kile alichokipanda, sababu alimsomesha yeye. Mtoto ameoa na watoto, amwambia baba yake, sasa nina maisha yangu, nina mke, nina watoto, bwana shida zako aje kuniletea mimi? Mimi pia nina yangu bwana, nikikufungulia yangu utaweza baba? Mwambia babake, ah, mwanangu kule kukusomesha kote kule pia hapa wajuta. Sasa usifikiri hata akipita hujuti, aa, utajuta zote mbili. Akifeli utajuta, na akipita utajuta ikiwa haijui dini yake. Hii siri chukua baba, chukua hii siri. Na haya maneno ninayoyazungumza, kama wewe huyaamini, endelea kumlea mtoto wako namna hiyo, wallahi utaona haya maneno ninayozungumza. Tushawaona wangapi ambao washtakia watoto wao ambao Allah amewafungulia katika dunia kwa ilmu ile ile ambayo mzazi alijipinda, pengine labda auza viazi vya karai, bajia maskini, akajipinda kumsomesha yule mtoto, lakini akadharau upande wa kumtambulisha Mola wake yule mtoto. Atajuta leo au kesho. Kwa wazazi, tusidharau jambo hili, kuna akhira jamaa, ndio mustakbal. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, watakataji siku ya kiyama linalong'aa kuliko mwanga wa jua, kama alivyotueleza Mtume صلى الله عليه وسلم, muhifadhishe mtoto wako kitabu cha Allah. Na msiyasikie haya mkaanza hamasa, basi mimi mwanangu nitakahifadhi Qur'an, sasa mtupie mwalimu fulani, mwambie haya huyu mfanye hifadhi Qur'an, ukafikiria haya ni kama juisi hivi, wapewa mtu yuanwa kisha iwa wahafidhul Qur'an. Hapo hapo kuna kazi, una taji laja tu hivi. Hili taji hili, kuna kazi imepita kubwa kwa yule mzazi mpaka akastahiki kuvishwa taji kama hili. Hapa duniani yenyewe huwezi pewa taji fulani au medali fulani mpaka uwe umefanya kazi kubwa kabisa, mpaka ukashinda katika jambo fulani, kamba sasa wewe wastahili kuvikwa taji fulani, si hivyo? Ama hulala tu. Kwa wazazi mnaowapelekea watoto wenu waalimu wakawahifadhisha Qur'an, msifikirie wale waalimu kazi yao kuhifadhisha watoto Qur'an. Kuna kazi huko nyumbani. Sasa mtoto ampelekea mwalimu, akirudi nyumbani PlayStation ndio yake. Toto bichwa bovu kabisa, limekaa hivi lacheza tu mpaka saa 7 saa 8 za usiku, mtoto acheza tu, kisha asubuhi amwambia mwalimu, mbona hakuhifadhi leo? Ahifadhi nini? Ahifadhi nini PlayStation? Ikiwa umeweka nyumbani PlayStation na wengine waita tab, basi we baba muovu sana, huwapendi watoto wako. We waona wawapenda, wallahi wawaharibu watoto wako. Na waulize wazazi wote, na maneno yangu kama ni ya uongo, waulize wazazi wote walionunulia watoto wao PlayStation ama tab, waambie wakwambie kheri gani wameichuma kwa wale watoto. Hiyo tab imewaletea kheri gani? Hilo tabu mpe Qur'ani vyesoma. Yuataka kucheza, toka nje nenda kacheze kule, nzako apige kirele kule, kapige mpira kule wewe mpaka uchoke urudi. Toko na jasho kunje. Lakini toto linkaa tu hivi, kitambi cha mea tu, matavu yanakuwa na nini, acheza tu hivi. Kisha mzazi kwa pale pale amwekewa bisi hapa, amewekewa sijui nini, akitoka pale alamtele na nini, basi huyo ndo atakasome. Alafu hao ndo yuhariruna al-Quds. Inshallah hawa ndio watakaochukua Quds kule kutoka kwa Mayahudi. Hawa. Hawa watoto wa PlayStation. Kisha juu yake usiku usiku angalie filamu. Siku ya pili, siku ya tatu, kuna vijana hapa mimi huwaona hapa, wasoma madrasa. Wengine walikimbia hapa. Kijana anajishegi, sijui limetoka wapi, sio utafikiri kuku kimuona yule kishungi. Anajishegi mtu limeelekea kushoto sijui kulia. Kaasnimati lbukhti lmaila, ukimtizama mtoto wa kiume, mtoto wa kiume apoteza muda kwenye kioo kuliko dadake. Hawa ndio yuhariruna al-Quds. Ah, alafu watu wapiga kelele, mashehe, mashehe, mashehe nini, wewe wafanya nini wewe nyumbani, baba PlayStation. Kwa hili jambo lataka jidd na ijtihad na kuamua kubadilika maisha yako kwa ajili ya Allah, ikiwa watakia khiri wanawe. Haya bado sijayamaliza, tayazungumzia kesho tena vizuri kabisa insha Allah. Mwanzo ya hadithi, wa urshidu ila tariqatin nafi'atin fi hadha albab, kwanza hapo ndio kuzungumzia insha Allah taala njia nzuri ambayo itasaidia watoto wakihifadhi na kusoma Qur'an kabisa hapo hapo waitendee kazi. Hiyo tutakuja kuzungumzia kesho insha Allah taala. Subhanaka wa bihamdika, shukran, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fiik.